ओम ज्ञानत्विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। हे भगवान, आप श्री भगवान की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। अच्छा, आप सर्वज्ञ है। अच्छा, जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु है। तात्पर्य, वैष्णव कभी भी बाह्य शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुष्टर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इससे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर खुद होने के बजाय उन पर ध्यान दे, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान है जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे पतित आत्माओं के लिए दया से ओतप्रोत रहते हैं। जो माया के वश में है वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु एक वैष्णव उपदेशक उनके हृदयों को श्री भगवान श्री कृष्ण को की ओर आकर्षित करता है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव कभी भी बाह्य शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद वैष्णव शब्द का तात्पर्य देते हैं शुद्ध वैष्णव। तो ऐसा नहीं है कि जो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव तो माया का प्रभाव से मुक्त होते हैं। सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि वैष्णव का क्या लक्षण है, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो एक बार कृष्ण नाम कहते हैं वे ही वैष्णव है, दूसरी बार एक वर्ष के बाद पूरी धाम वापस आते सत्यराज फिर पूछे महाप्रभु से तो वैष्णव परिचय क्या है। महाप्रभु बोले कि जो व्यक्ति सदैव कृष्ण नाम कहते हैं वही वैष्णव है। और एक वर्ष के बाद सत्यराज खान और चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि वैष्णव का क्या लक्षण है, एक ही प्रश्न तीन बार और तीन उत्तर अलग अलग। और तीसरी बार महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि जो व्यक्ति इनका दर्शन से अन्य व्यक्तियों कृष्ण नाम कहते हैं वही वैष्णव है। तो ऐसा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का वर्णन है। तो वैष्णव शब्द का मतलब विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव, ये अभिधा अभिधान की परिभाषा। ये सामान्य अर्थ है वैष्णव शब्द का, लेकिन विशेषकर वैष्णव शब्द का मतलब जिनके प्राण है भगवान विष्णु, शुद्ध वैष्णव। वैष्णव का मतलब शुद्ध, लेकिन इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार के वैष्णव हैं, जिनमें तीन मुख्य स्तर है, कनिष्ठ अधिका, मध्यम अधिका और उत्तम अधिका। तो कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन है संक्षेप में श्रीमद् भागवत में, आचार्यमेव हरये पूजस्यश्च धीये हते यथा भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव का दूसरा नाम प्राकृत भक्त। वैष्णव इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव कभी भी भौतिक प्रकृति से मोहित नहीं हो सकते। तो प्राकृत वैष्णव का क्या मतलब? प्राकृत मतलब जो भौतिक प्रकृति का प्रभाव से मोहित होते, भौतिक प्रकृति पर आकर्षण है। तो वैष्णव कभी भी प्राकृत नहीं हो सकते। वैष्णव का मतलब अप्राकृत, भगवान अप्राकृत। विष्णु भगवान इनकी प्रकृति के चिंगुण के परे है और वैष्णव भगवान जैसे सच्चित आनंदमय है। ये सच्चित आनंदमय अवस्था प्रकृति के तीन गुण के अतीत है। तो वास्तविक वैष्णव भगवान जैसे शुद्ध, लेकिन इस भौतिक जगत में जो भक्ति पंथ में प्रवेश करने वाले हैं, जिनके आकर्षण है भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन आकर्षण भी है भौतिक प्रकृति पर, तो वे प्राकृत वैष्णव या कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव कभी भी प्रकृति के चिंगुण से प्रभावित नहीं होता। तो इस तात्पर्य में समझना चाहिए कि वैष्णव शब्द का मतलब शुद्ध वैष्णव। तो श्रील प्रभुपाद के अनेक तात्पर्य है और ये वैष्णव शब्द बहुत बार लिखते हैं, तो प्रसंग के अनुसार समझना चाहिए। वैष्णव अगर प्रभुपाद वैष्णव लिखते हैं तो इनका क्या अर्थ है? शुद्ध वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, तो समझना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि तो मैं वैष्णव हूं, मैं हरि कृष्ण कहते हूं, मैं दीक्षित हूं, तिलक तुलसी माला ये सब कुछ है, और प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव तो कभी भी माया से मोहित नहीं होते, तो मैं मुक्त हूं, तो बड़ो बहु होगा नहीं। तो खाली तिलक लगाने से हम तीन गुण का प्रभाव से मुक्त नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को उपदेश दी, तो महाप्रभु का पहला प्रश्न था तो साधना, क्या साधना करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। तो रामानंद राय का प्रथम उत्तर था वनाश्रमाचरावता पुरुषेण परमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम, कि विष्णु पुराण का एक श्लोक है कि साधारण व्यक्तियों के लिए वान आश्रम धर्म पालन करने से भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, और इसके अलावा सामान्य व्यक्तियों के लिए भगवान को संतोष देने का अन्य उपाय नहीं है। तो ये शास्त्र प्रमाण है, परंतु चैतन्य महाप्रभु बोले एहो बाह्य आगे कहो, एहो बाह्य आत्म धर्म का सारांश नहीं है, ये मानसिक धर्म है कि हम वानाश्रम धर्म में है और इस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ये अच्छा है, ये विष्णु भक्ति का प्रथम सोपान है, लेकिन ये पूर्ण आत्म धर्म नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले एहो बाह्य, ये धर्म का सार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वानाश्रम धर्म को उपेक्षा की। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है शुद्ध भक्ति करो, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते चतुर्वाण्यं माया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, ये चतुर्वर्ण ये वानाश्रम धर्म मेरी सृष्टि है श्री कृष्ण कहते हैं। तो वानाश्रम धर्म तो किस लिए है? भगवान कृष्ण इनकी द्वारका लीला में स्वयं आदर्श क्षत्रिय वर्ण धर्म और आदर्श गृहस्थ आश्रम धर्म दिखाए। तो वानाश्रम धर्म की आवश्यकता है मानव समाज में, मानव समाज भगवान का आदेश के अनुसार नियम बाधित करना चाहिए करने के लिए। लेकिन ये आत्मधर्म का सारांश नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले एहो बाह्य। लेकिन इसलिए वानाश्रम धर्म का पूर्ण उपेक्षा नहीं चाहिए, पूर्ण उपेक्षा करना नहीं चाहिए। तो ऐसा है कि कुछ वैष्णव है जो भ्रांत धारणा से बोलते हैं कि वानाश्रम का कोई आवश्यकता नहीं है, हम वैष्णव लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली कुछ तिलक लगाने से हम पूर्ण वैष्णव प्राप्त होते हैं, नहीं है। बोलते हैं कि ओ वो सब नियम पालन का कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम मुक्त हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जब अमेरिका आए थे तो पहले तो खाली शुद्ध भक्ति प्रचार किए थे, लेकिन कुछ साल के बाद प्रभुपाद वानाश्रम धाम के बारे में बहुत कुछ बोले, क्योंकि प्रभुपाद देखते थे कि इनके शिष्यों दीक्षा ग्रहण करके भी शुद्ध वैष्णव इनके बहुत शिष्य शुद्ध वैष्णव सदाचार से भ्रष्ट हुए। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि वानाश्रम धाम की आवश्यकता है। अगर हम तुरंत शुद्ध भक्ति स्तर पर नहीं आ सकते तो अच्छा हो ये सब सामाजिक विधि पालन करना, जिससे हम पतित नहीं होंगे। एक उदाहरण है कि वैदिक समाज में और दुनिया में सब सभ्यता में स्त्री और पुरुष में कुछ क्या बोलते हैं विभाजन होते हैं। आज की प्रथा है फ्री मिक्सिंग, सब भाई बहन है, लेकिन क्या होते हैं उससे आप देख सकते हैं। तो समाज में बहुत उपद्रव होते हैं, इसलिए क्योंकि माया का प्रभाव से, वो उदाहरण है शास्त्र में कि घी और अग्नि, तो घी वो एक घी का बासन है, अगर आग के ऊपर रखना है तो गीला हो जाते हैं। तो इस प्रकार भी एक मनुष्य अगर काम अग्नि के पास जाते हैं तो इनकी दृढ़ता तो गीला हो जाते हैं। तो ये सब नियम पालन करना अच्छा है, जिससे हम भक्ति मार्ग में स्थिर रह सकते। जो शुद्ध वैष्णव है तो कभी भी वैष्णव स्तर से भ्रष्ट नहीं होते। प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए, जिसमें पापाचरण उद्देश्य संस्कृति थी और है। भारतीय प्राचीन संस्कृति है पुण्य धर्म और अमेरिकी संस्कृति है पाप कर्म। तो प्रभुपाद उस स्थिति में प्रभावित नहीं थे। प्रभुपाद वो पाप पूर्ण वातावरण में जाके पापी लोग का उद्धार किया था। पतित पावन शुद्ध वैष्णव पतित पावन है, भगवान महादेव जैसे। इस आज का श्लोक पूरा अध्याय भगवान शिव की महिमा। तो वे प्रकृति के तीन गुण में वो उसी वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वे फिर भी वे प्रभावित नहीं होते, वे माया प्रभावित बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो ये संभव है शक्तिशाली वैष्णव के लिए। तो वैष्णव कैसे शक्तिशाली होते हैं? तो भक्ति शक्ति से, जिनकी भक्ति इतनी प्रभावमय है कि सभी अवस्था में वे विचलित नहीं होते, वे पापी जन का उद्धार कर सकते हैं, वे सूरज के समान है। सूरज तो गंदगी से प्रभावित नहीं होते हैं, एक वो उदाहरण है। तो एक जगह जिसमें लोग पेशाब करते हैं वो गंदा है नहीं, अपवित्र। तो सूरज इनके किरण से वो जाएगा जाते हैं तो फिर भी सूरज प्रभावित नहीं होते, वो गंदा जगह को पवित्र बनाते हैं। तो भगवान का भक्त भगवान जैसे सूर्य का समान है, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूरज के तुल्य है तो माया है अंधकार, लेकिन सूर्योदय के साथ सभी अंधकार का हटाना है। तो इस प्रकार जब कृष्ण आते हैं, जब कृष्ण मन में है तब मानसिक अंधकार नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार भी वैष्णव कृष्ण जैसे तेजमय और प्रभावशाली है, क्योंकि वैष्णव का हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित है। साधवं हृदयं माह्यं साधुनं हृदयं त्वहं मरण्यथे न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनादपि। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा हृदय क्या है वैष्णव, और वैष्णव का हृदय क्या है मैं। क्यों? क्योंकि मैं मेरे भक्त मुझ के अलावा कुछ नहीं जानते और मैं मेरे भक्त के अलावा कुछ नहीं जानता। तो वैष्णव की शक्ति भगवान की जैसे संसार तारित वो क्या है वो संसार तारित शक्ति धरे जाने जाने। महाप्रभु के भक्त प्रत्येक भक्त की शक्ति है पूरा जगत का उद्धार करना। कली काले धर्म होय नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन। इस कली काल में युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, लेकिन इस कृष्ण नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। कृष्ण शक्ति संचारित शुद्ध वैष्णव इस नाम कृष्ण नामात्मक भक्ति प्रवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की वैष्णव की शक्ति है पूरा जगत का उद्धार करना। और जो ऐसे महंत गुरु जगत गुरु महान वैष्णव के अनुगामी शिष्य है, इनके कर्तव्य महंत गुरु का आदेश के अनुसार प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरा जगत में सब मोहित जीव का उद्धार होगा, तो इसलिए सभी भक्त का कर्तव्य है कृष्ण नाम प्रचार करना। लेकिन यही समझना चाहिए कि हम स्वयं क्या कर सकते, हम भी माया का प्रभाव से मोहित होते, हम पहले जैसे इतने से मोहित नहीं है। लेकिन जब तक हमारा आकर्षण होते हैं किसी प्रकार का भौतिक वस्तु पर, तब तक समझना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो फिर भी हमारा कर्तव्य है बद्ध जीव का उद्धार करना। हम भी बद्ध है, पूरा बद्ध नहीं है, हम मुक्ति पथ पर है, कृष्ण भक्ति पथ पर है। हमारी पूरी श्रद्धा है कि यदि हम इस मार्ग में रहेंगे, इस कृष्ण भक्ति मार्ग में रहेंगे, तो हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से हम भव बंधन से पूरा मुक्त होंगे और वैष्णव हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से हम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। इनके स्वयं अनुर्चा की सेवा करना, भगवान के स्वयं सेवक, भगवान के सेवक जन इनकी सेवा करते हैं। और हमारे आशा है भगवान के सेवक की सेवा करना, जिससे हम इनकी सेवा में कुछ सहायता कर सकेंगे। तो वो हमारी इच्छा है और हमारी श्रद्धा है कि यदि हम इस मार्ग में रहेंगे तो वो दिवस आएगा जिसमें हम अवसर मिलेंगे गोलोक धाम में श्री कृष्ण की सेवा करना। तो इस स्थिति में देवी धाम में भौतिक जगत में हमारा कर्तव्य है बद्ध जीव का उद्धार करने का प्रयास करना। और जितने भी हम अग्रसर है कृष्ण भक्ति में, तो उतना सा हमारा हृदय में इस वैष्णव अनुकंपा अर्थात कृपा प्रकाशित होगा। तो हम क्यों प्रचार करते हैं, वास्तव में हम प्रचार नहीं कर सकते, हम शुद्ध वैष्णव प्रचारक की सेवा कर सकते, वो हमारा प्रचार। प्रभुपाद एक बार बोले उनके कुछ शिष्यों को कि इस भक्ति संघ में, इस इस्कॉन में मैं प्रचारक हूं और तुम मेरे सब सहायक, मैं प्रचार करता हूं, तुम सहयोगिता कर सकते हो, मैं प्रचार करता हूं। तो हम किस लिए प्रचार करते हैं, तो प्रभुपाद का आदेश है प्रचार करना, चैतन्य महाप्रभु का आदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तारा देश। तो भगवत आदेश है। और आत्म उद्धार के लिए हम साधना करते हैं और इस प्रचार करना ये भी साधना का अंश है। ऐसा नहीं है कि हम माला करते हैं सुबह, मंगल आरती जाते हैं, भगवत पाठ सुनते हैं इत्यादि, और उसके बाद 9 बजे के बाद साधना समाप्त होती है। नहीं, हम 24 घंटे में साधना करते, यही साधन। साधना का मतलब अभ्यास, और सेवा भी साधना है, प्रचार भी साधना है। और यदि हम आराम करते हैं, नींद लेते हैं केवल शारीरिक पोषण के लिए, जिससे हम सतेज होंगे भगवान की सेवा करने के लिए, तो नींद भी साधना का एक अंश है। लेकिन अगर हम आराम के लिए 12 घंटे आराम करते, वो सेवा नहीं है, वो माया है। तो कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं कृष्णार्थ, कृष्णा का सुख हेतु से करना चाहिए। तो ऐसे सब कुछ जो हम करते हैं वो साधना होती है। फिर भी हम ऐसे बोलते साधना सेवा, मतलब सामान्यतः साधना का मतलब श्रवणम कीर्तनम, लेकिन यही समझना चाहिए कि वास्तव में साधन और सेवा में अंतर नहीं है। सेवा भी साधन और साधना भी सेवा। तो हम प्रचार करते हैं, ये एक सेवा है, साधना है। तो अपना कल्याण के लिए भी हम प्रचार करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रचार करते हैं तो प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण संतुष्ट होंगे, और अगर भगवान संतुष्ट होते हैं तो वो हमारा जीवन की सफलता। तो ये 2 कारण है प्रचार करने के लिए कि प्रभुपाद का आदेश है और अपना कल्याण के लिए है, और जीव का कल्याण के लिए। तो अगर हमारे हृदय में कृपा ये गुण प्रकाशित होते हैं तो हम केवल औपचारिक रूप में प्रचार नहीं करेंगे, हम उत्साही होंगे प्रचार करने के लिए। तो प्रचार मतलब प्रयास करना। दुष्ट बद्ध जीवगण की विकृत बुद्धि परिवर्तन करना, तो जिनके हृदय में ये कृपा बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे वैष्णव भगवान से अनुमति मिलते, अधिकार मिलते। बद्ध जीवों का उद्धार करना, ऐसे वैष्णव भगवान का साक्षात प्रतिनिधि है। तो सब वैष्णव का कर्तव्य है प्रचार करना। लेकिन प्रचार कैसे सफल होगा? एक्चुअली हम प्रचार को माप नहीं कर सकते। हम बोलते हैं कि आज 1000 पुस्तक परिवेशित हुए या एक लाख कलेक्शन हुआ तो उससे हम कुछ धारणा मिल सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रचार को माप नहीं कर सकते। प्रचार का मतलब बद्ध जीवों की विकृत बुद्धि परिवर्तन करना, और उसका कोई माप नहीं है। और हमारा प्रचार सफल होगा अगर हम हृदय से, कृपा पूर्ण हृदय से प्रयास करेंगे जीवन का उद्धार करना। तो वो कैसे संभव है? वाग चातुरी से नहीं, पांडित्य से नहीं, बड़ा मंदिर बनाने से नहीं। ये सब अच्छा है, सुविधा है प्रचार करने के लिए, लेकिन वास्तविक प्रचार होते हैं शुद्ध भावना से। अगर हमारी भावना शुद्ध हो कि हे भगवान मैं स्वयं पतित हूं, फिर भी मेरा गुरुदेव श्रील प्रभुपाद मुझको आदेश दिया प्रचार करने, मैं अयोग्य हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो मेरा प्रयास, ये सब बद्ध जी जो आपकी सेवा के लिए उत्साही नहीं है, वे भी उत्साही होंगे आपकी नाम, आपकी सेवा करने के लिए, आपका नाम बोलने के लिए। तो ऐसे प्रचार होते हैं, सदैव हृदय में भगवान को प्रार्थना करना, तो हे भगवान इस जीव का उद्धार करना। कैसे? पुस्तक वितरण कैसे ज्यादा होते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? तो क्या सीक्रेट है? What is the formula for book distribution? तो यही फॉर्मूला है, यही रहस्य है कि सदा भक्त जो प्रयास करते हैं कृष्ण विमुखी जीवों को श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों देना, तो वो वैष्णव सदैव हृदय में प्रार्थना करते हैं, तो हे भगवान अंतर्यामी आप वो जीव का हृदय में हो, तो उसको प्रेरणा दे इस पुस्तक लेने के लिए। फिर भगवान जो हमारा हृदय में भी विराजमान है अंतर्यामी रूप में, तो वे हमको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम ऐसी बात कहेंगे कि वो दूसरा व्यक्ति उत्साही होगा वो पुस्तक लेने के लिए। तो यही प्रचार का रहस्य है। हरे कृष्ण।